رکھے اور اوڑے اور ادب احترام کے ساتھ. بالکل ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد میں تشریف فرما تھے, پاؤں پھیلے ہوئے تھے, تو حاتف غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم, کیا بادشاہوں کے دربار میں اس طرح رہتے؟ فوراً پاؤں سمیٹے, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مرتے دم تک آپ نے کبھی پاؤں سیدھے نہیں کیے. ایسا مطلب ادب, ایسا مقام. تو ہمیں مسجد کا ادب, جو یہ جو حصہ ہے نا, خاص کر یہ دیوار, یہ چھت جو ہے, یہ عین مسجد ہے. عین مسجد, جیسے نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اندر آ جائیں, کہ اندر آ کر نماز پڑھیں گے تو نماز مسجد کا ثواب ملے گا آپ کو. یہاں جگہ فل ہو جائے تو اوپر چلے جائیں, آپ کہیں گے جناب چڑھنا ہے, اتنا اترے گا کون, چڑھے گا کون, تو ثواب بھی تو چاہیے. تو ثواب چاہیے تو اوپر چلے جائیں, مچان پہ چلے جائیں, پہلی منزل پہ چلے جائیں. تو کوشش کریں کہ مسجد کا ادب و احترام بہت زیادہ ہو. تو مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتے ہم اٹھا کر لے آتے ہیں, تو جوتے جھاڑ لیں کہ کوئی ذرات وغیرہ ہوں, ورنہ آپ دیکھیں کہ جہاں اس طرح کی جو گیدرنگ ہوتی ہے, اور آپ اگر 5-10 اسلام میں جوتے کے رکھیں, جب وہ جوتے اٹھائیں گے تو نیچے آپ کو مٹی کے ذرات نظر آئیں گے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پاؤں جو ہے نا, پاؤں اس پہ لگی گرد جو مٹی ہوتی ہے, اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے, مگر قربان جائیے میرے لیے سنت کا ایک انداز, کہ کیسا محتاط انداز. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ایک بار شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے مسجد میں داخل ہونے سے قبل جوتے اتارے, دونوں پاؤں کپڑے سے صاف کیے, چادر ہوتی ہے نا, دونوں پاؤں کپڑے سے صاف کیے, اور اس کے بعد داخل ہوئے. تو اس کی وجہ, کسی مدنی مذاکرے میں سوال ہوا کہ آپ سے اس کو اس طرح دیکھا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ میں مسجد میں داخل ہوتے وقت کپڑے سے اپنے پاؤں صاف کر لیتا ہوں تاکہ مٹی کا کوئی ذرہ مسجد میں نہ چلا جائے. با ادب با نصیب ہے, با ادب با نصیب. ہم اگر ہم کہیں گے یار اتنا کون دیکھے گا, نہ اتنا کون کرے گا, تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھر میں, آپ کا گھر ہے 6 کمرے, لیکن ایک کمرہ جس کو آپ ڈرائنگ روم کہتے ہیں, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سب سے ممتاز ہوتا ہے, بچوں کو جانے نہیں دیتے ہیں, مہمانوں کے لیے خاص جناب اس میں پردے بھی لگے ہوئے ہوں گے, تو بہترین صوفے بھی لگے ہوں گے, تو ڈیکوریشن پیس بھی لگے ہوئے ہوں گے, ہر طرح سے اس کمرے کو ڈیکوریٹ کر کے رکھتے ہیں, اس کمرے کی خصوصی اہتمام کریں گے, اس کمرے کو خصوصی مطلب وہ شو پیس لگائیں گے, خوشبودار بھی رکھیں گے. تو عام گھروں میں اور اللہ کے گھر میں فرق ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں مطلب جب بھی داخل ہو ہم اس معاملے میں احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین, مائک اون کر دیجئے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. رسالة زياد روز السلام پیج نمبر 5. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا, اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 23 میں روزے کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا امامہ شریف ٹوپی پر باندھنا چاہیے, اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کیا امامے سے نمازی کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ جی ہاں, امامہ شریف جو ہے وہ پہننا سنت ہے, ثواب بھی ہے. امامے کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر امام کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. 70 میننگ 70, 2 رکعت اگر امام کے ساتھ پڑھی جائیں تو بغیر امام کی پڑھی ہوئی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. اب کتنی افضل ہے یہ خدا بہتر جانے, بہت ثواب ہے. ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے, یعنی مشرکین جو ہیں وہ پہلے باندھتے تھے, اب بھی ہو سکتا ہے کہیں باندھتے ہو تو بغیر ٹوپی کے, تو مسلمان کو ٹوپی پر امامہ باندھنا چاہیے تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے. ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روزو, ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روزے قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. پیچ یہ جو امامہ باندھتے ہیں ہے نا, یہ ایک پیچ دو پیچ اس طرح, تو ہر پیچ پر مسلمان کو قیامت کے روز ایک نور ملے گا. بے شک اللہ عز و جل اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے روز امامے والوں پر. امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے. امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 یعنی 70 جمعوں کے برابر ہے. امام عرب کے تاج ہیں تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا, اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیچ پر ایک نیکی ہے. امامہ سجانا چاہیے, اور یہاں اعتکاف میں تو موقع بہت اچھا ہے, سبھی کو سجا لینا چاہیے, اور اللہ توفیق دے تو بعد میں بھی سجائے رکھیں, ورنہ کم از کم ابھی تو سجا لیں. رمضان شریف میں تو نیکیوں کا ویسے بھی اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں, اللہ کرے توفیق مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو جو اسلام بھائی مستقل یعنی ہمیشہ امامہ شریف سجانے کی خواہش رکھیں اور کرنی بھی چاہیے, تو فجر کی نماز کے بعد شہزادہ حضور کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر امامہ شریف سجائے جا رہے ہیں, تو آپ بھی اپنے حلقہ نگرانوں سے رابطہ کریں, ان کو اپنا نام لکھوائیں, انشاءاللہ شہزادہ حضور کے ہاتھوں سے امامہ شریف سجائیں گے.

قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور. یہ ظہیر اتاری ہیں, ہمارے فیس بک پیج پر ہیں, تو مدنی چینل لائیو سٹریمنگ پر جو فیس بک پیج پر آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں وہاں سے انہوں نے کیا ہے یہ سوال کہ روزے کی حالت میں بارش میں نہا سکتے ہیں یا نہیں نہا سکتے. بارش میں نہائیں, شاور کے نیچے نہائیں, روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ وہ اب غسل کی نیت ہے تو مطلب کلی حلق کی جڑ تک پھر کرنی ہوگی, ناک میں پانی بھی چڑھانا ہوگا, اور وضو کی نیت بھی کر لیجئے تو بسم اللہ بھی پھر پڑھنا ہوگا. بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لینا سنت موقع ہے وضو سے پہلے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں اللہ کا نام تو آئی گیا تو یہ مستحب بھی ادا ہو جائے گا, ورنہ مطلقاً اللہ کا نام لینا یہ سنت الموقع ہے. تو نیت کریں گے تو وضو کا غسل کا سب کا ثواب بھی ملے گا. اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو بہرحال ہو جائے گا, غسل کے اگر جو بھی فرائض پورے ہو گئے, دو دو قطرے ہر جگہ سے بہ گئے وغیرہ جو بھی شرائط ہے, تو غسل بھی ہو جائے گا. روزے میں ناک میں پانی چڑھانے کا اور حلق کی جڑ کا بھی مفہوم بیان کر دیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو غرغرہ نہیں کرنا ہے, غرغرہ کرنا خطرہ ہے کہ وہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے, اور سونگنے میں اتنا مبالغہ ہے, اتنا زور نہیں لگانا کہ دماغ میں چڑھ جائے, احتیاط سے مطلب کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ میں جو بھی نیک کام کروں تو اس کا اجر بطور ایصال ثواب جس مرحوم کو میں چاہوں پہنچ جائے, یا ہر نیک کام کرنے کے بعد دعا کر کے ایصال ثواب کرنا پڑے گا. نیت کر لی کہ میرے فلاں کام کا ثواب فلاں کو پہنچے تب بھی ثواب تو پہنچ جائے گا, ایصال ثواب ہو جائے گا. لکھ کر بھی تو کتابیں چھپتے ہیں تو فلاں کے ایصال ثواب کے لیے, تو یہ بھی نیت ہی ہے نا اس کی کہ ثواب پہنچے تو پہنچ جائے گا اللہ کی رحمت سے. بابا گزشتہ دنوں ایک اسلام بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, تو آپ نے کچھ مدنی کام بڑھانے کی ان کو نیت پیش کی. اب ظاہر اتنے یہاں بھی موتقف ہیں, دیگر بھی اسلام بھائی ہوتے ہیں, ہم کسی کے والدین میں سے انتقال ہو جائے کہ بھائی ظہر کا درس میں جو دوں گا اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے, تو اس نیت سے اگر میں ایک درس بڑھا لوں اپنا کہ میرے اس عمل سے میرے والد صاحب کو ثواب پہنچتا رہے, تو یہ بھی آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جب ترغیب دلاتے ہیں تو اس طرح مدنی کام بڑھا لیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اسلام بھائی جو یہاں سن رہے ہیں یا مدنی چینل پر ہیں تو اپنے نیکی کے کاموں, علاقائی دورہ شروع کر دیں, مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیں, تو اس معاملے میں کچھ مدنی پھول امام شریف سجا لیں. سبحان ابو کے سال ثواب کے لیے, امی کے سال ثواب کے لیے. اچھا پھر زندوں کو بھی سال ثواب ہو سکتا ہے, جو فوت ہو گئے انہی کو ضروری نہیں ہے, ایک دن کے بچے کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے چاہے زندہ ہو. تو نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ثواب تو کم نہیں ہوگا, آپ کو پورا ثواب ملے گا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے تو آپ کا ثواب بڑھ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی یہ سوچ کر نماز چھوڑ دے کہ میری آل شری ہلا کر کے شریرا کر دے گی اور اس کی قیمت ادا کر دے, وہ فدی ادا کر دے گی, تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ گناہگار ہے, سخت گناہگار, فاسق و فاجر ہے, اور نادان ہے اعظم, بہت بڑا نادان ہے. بالکل ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں, حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے. ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے, ایسا دماغ سوچو اس دماغ کو گٹر میں ڈال دینا چاہیے کہ اللہ کے فرض چھوڑ دوں میری اولاد اس کا فدیہ دے گی. استغفر اللہ استغفر اللہ. بہت سخت باپا, فرض کی انکار کا بھی تھوڑا سا شبہ سا ہوتا ہے اس میں, اگرچہ کہ صراحتن نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ فرض کو یوں سمجھ رہا ہے کہ اسی طریقے سے ادا ہو جائے گا فرض. یعنی نماز تو ہے فرض, نماز فرض ہے عاقل بالغ مسلمان پر, تو جس پر نماز فرض ہے وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے, بلکہ جو نماز پڑھتا بھی ہو لیکن بولے میں نماز کو فرض نہیں سمجھتا بس پڑھتا ہوں, تو نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض من چلے بول دیتے یار آج تو چھٹی کا دن ہے, نماز کی بھی چھٹی ہے, تو نماز کی چھٹی کبھی بھی نہیں ہے. تو نماز کے فرض کا انکار, فرض ہونے کا انکار یہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو اسلامی بہنیں اعتکاف میں بیٹھی ہوں ان کے باری کے دن شروع ہو جائیں مخصوص ایام, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں اعتکاف تو ختم ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتی, روزہ رکھے گی تو بھی گناہگار ہوگی, کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا نماز پڑھنا یہ حرام ہے. تو روزہ کسی بھی عذر سے ٹوٹے چھوٹے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب باری کے دن ختم ہو جائیں تو اب ایک دن کا قضا کرنا ہے اعتکاف, روزہ اس میں شرط ہے, تو انہی دنوں کرے گی جن دنوں روزہ رکھنا جائز ہے. غروب آفتاب سے پہلے, غروب آفتاب بس اس طرح ہو کہ وہ اعتکاف کی نیت سے ہو اپنی مسجد بیت میں, گھر کی مسجد بیت میں, گھر کی مسجد, تو مسجد بیت میں ہو اور وہیں رہے رات بھی اور دن روزہ رکھے, اور جب سورج غروب ہوگا تو اس کا یہ اعتکاف پورا ہو جائے گا. ایک قضا کی نیت سے بیٹھے گی قضا پوری ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ عرفان احمد صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ ایسا کہنا کیسا, مولانا عید کب کروا رہے ہو, عید کب کی کروا رہے ہو؟ یہ بھی لوگ بولتے ہوں گے, مولانا کے ہاتھ میں عید کروانا ہے نہیں تو چاند پر ہی ہے, کیا حکم کیا لگائیں گے؟ اس میں دو تین پہلو ہوتے ہیں, یعنی ایک تو واقعی نہیں کہتے ہیں کہ تاریخ پوچھنا مقصود ہوتی ہے کہ کب کروا رہے ہو, یعنی کتنے دن باقی رہ گئے, کب ہے, اس طرح کا پہلو بھی ہوتا ہے. اور ایک ہی کہ ایک پہلو یہ نکال رہے ہیں آپ کرتے, یہ شرارتی لوگ بات کرتے بھی ہوتی ہیں, کبھی بھی سیریس آدمی ایسی بات نہیں کرے گا. یہ منچلے جو ہوتے ہیں نا آوارہ قسم کے بیہودہ لوگ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں, اور علماء کی اس میں بعض اوقات یہ توہین بھی مقصود ہوتی ہوگی کہ مولوی کو بس مولوی کے ہاتھ میں جب چاہے عید کروا دے, نعوذ باللہ. دوسرا وہی پہلو ہوتا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کب آپ کروائیں گے؟ مولاناؤں کا مذاق اڑانا معاذ اللہ, یہ تو بہت سخت معاملہ ہے, علماء کا مذاق اڑانا. باتیں نہ کیجیے. ہمیں چاند کے معاملے میں عوام کو بالکل معلومات ہے نہیں, اور پھر اس معاملے میں جو جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ تبصرے کر رہا ہوتا ہے, اور پھر اس میں جو علماء اہل سنت ہیں, عاشقان رسول ہیں, ان کے بارے میں کمزور باتیں کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. لیکن بس ایک ہمارے بابا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وقت پاس کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے, اور ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ موضوع جو ٹاپک ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس ٹاپک سے ہماری دنیا اور آخرت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں. ہم بات برائے بات کرتے ہیں تاکہ ہمارا آدھا پونا گھنٹہ ایک ڈیڑھ دو گھنٹے نکل جائیں, پھر ہم اپنے اپنے کاموں پہ لگ جائیں. بات کل بس اب توقید دان جو ہے نا ان کو کام مل جائے گا, یہ توقید والے اور یہ سائنٹسٹ, اور یہ اب یہ حساب لگائیں گے کہ چاند کی عمر اتنی ہوئی ہے, نہ یوں ہے نہ ادھر ہے, نہ یہ آیا کہ وہ آیا کہ فلاں دن آئے گا, نہ ادھر نظر آئے گا ادھر نظر آئے نہیں آئے گا. یہ باتیں پڑھنی بھی نہیں چاہیے اس طرح آپ کو, اور اس پر پڑھ بھی لیا تو یقین نہیں کرنا چاہیے. سیدھی سیدھی باتیں, چاند نظر آئے, گواہیاں گزریں تو ہی قاضی فیصلہ دے گا. ہمارا مذہب جو ہے نا وہ سائنس کے پیچھے نہیں ہے, سائنس ہمارے مذہب کے قدموں میں. اگر یہ شریعت کے مطابق 100% درست بات ہے سائنس کی تو اوکے ہے, ورنہ کسی کام کا نہیں ہے. سائنس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں. اب یہ ان کو دھندا مل جائے گا, اب یہ ٹھگا ٹھگی ہماری قوم جو ہے نا اس کو فارورڈ کرتی رہے گی. وہ چاند آ رہا ہے, ادھر ہے ادھر ہے, اتنی عمر ہو گئی سمجھے. ایسے چکروں میں مت پڑو یار, کرنے کے کام کرو. پر چاند یار وہ جو عاشقان رمضان ہے وہ تو تب وہ غور کرتے ہوں گے, سوچتے ہوں گے, تمنا کرتے ہوں گے یا 30 روزے مل جائیں تو اچھا ہے, لیکن یہ 29 روزوں ہی کی بات کریں گے. دیکھنا ابھی 2-3 دن کے بعد ہی شروع ہو جائیں گے کہ جلدی جلدی بس. نعوذ باللہ, رمضان سے بیزاری نہیں ہے. یعنی کہ کاش سارا اس سال رمضان ہوتا. وہ لوگ جن کو رمضان کی قدر ہے یہ تمنا کرتے ہیں, یہ اللہ کی یہ بھی رحمت ہے. میں سمجھتا ہوں اس نے سارا سال رمضان نہیں رکھا, ورنہ سارا سال ہم روزہ رکھتے نہیں. 5 نمازیں نہیں پڑی جاتی ہم سے تو سارا سال ہم روزے کہاں رکھتے. تو یہ بھی اسی کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے کہ ایک مہینہ دیا اور اس کی فضیلت اتنی کر دی کہ بس. تو اس نے جو بھی کیا وہ درست ہی کیا, کوئی اپیل ہی نہیں, نو آبجیکشن ہے ہی نہیں. مطلب ہم بندے ہیں, ہم منن والے سوچن والے ہے نہیں. اللہ رسول کے جو بھی احکام ہیں ہمارے سر آنکھوں پر, عقل کے گھوڑے دوڑانے نہیں ہیں. جس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا کے گرویتا ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں, میں مجھے پرسنلی تو نہیں پتا لیکن معلومات کے مطابق اس طرح کے موضوعات دے دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اسلام و دین کے معاملے میں, جس کا عوام سے اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کے بھٹک جانے, گمراہ ہو جانے, کنفیوز ہو جانے کے 100% اندیشے رہتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی امیر سنت نے, اور یہی بات ایک رہنما اور ہادی اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ اسلام و دین کے معاملات ایسے ہیں کہ اسیں منن والے ہیں, سوچن والے نہیں ہیں, ہم ماننے والے ہیں. ہمیں قبول کرنا ہے جو دین اور اسلام کے جو احکام ہیں, ہمیں اس کو قبول کرنا ہے صرف ایک موضوع چلانے کے لیے اور ایک دلچسپی بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو ایک سوچ و فکر میں ڈالنے کے لیے. کہ ابھی میں ایک ملک میں گیا تھا تھائی لینڈ, وہاں پر ایک سنو تو بھرا بیان تھا, اس کے بعد ایک نوجوان نے آ کر سوال کیا تقدیر کے حوالے سے. تو میں نے اس کو 2-4 جملے کہے تو وہ الحمدللہ اس کو اطمینان ہو گیا. تو باہر نکل کے مجھے ایک ہمارے ساتھ جو اسنائپر تھے انہوں نے کہا کہ جو بات تم نے 2-3 منٹ میں کہہ دی نا, ہم ایک چینل دیکھ رہے تھے 1-2 گھنٹے تک اس موضوع پر بحث ہوتی رہی, ہم کو 2 گھنٹے کے بعد بھی نہیں سمجھ پڑی کہ تقدیر کا مسئلہ کیا. وہ کنفیوز ہوتے رہے اور اتنے کنفیوز ہو گئے کہ ہمارے بھوتو چل گیا تقدیر کے اوپر. اور یہ 2 منٹ کا تم نے دو جملے کہہ دیے, یہ مطلب یہ ساری بات کلیئر ہو گئی کہ تقدیر یہ ہوتی ہے. تو صرف اور صرف ایک عوام کو کنفیوز کرنا. اچھا عوام اس کو پسند کرتی ہے کہ ہم بحث سنیں. ابھی جیسے میں ابھی آپ سے یہ بات کر رہا ہوں نا, اب جیسے ایک سوال چلے جواب ہو, سوال چلے جواب ہو, تو بعضوں کو اس میں دلچسپی آتی ہے, بعضوں کو بحث میں مزہ آتا ہے. اب وہ بحث جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں داؤ پہ لگتی ہو, ہم کنفیوز ہوتے ہوں دین اور اسلام کے معاملے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ, فرشتے, جنت, دوزخ, تو ایسی بحثوں میں پڑھنا کیسا اور ایسی بحثوں میں پڑھنے والوں کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقدیر میں بحث کرنے سے منع فرمایا تھا دونوں کو، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر میں یہ گفتگو کرنے سے منع فرما دیا. تو میں اور آپ ہیں کیا؟ یہ دونوں مجتہد تھے، مجتہد صحابہ میں سے تھے، زبردست عالم و مفتی تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، اور تمام صحابہ میں ان دونوں کا مقام سب سے بلند ہے. اس کے باوجود ان کو منع فرما دیا، تو ہم کیا ہے جو تقدیر میں بحث کریں گے؟ وہی مننے والے، سوچنے والے نہیں. اسی طرح دیگر چیزوں کے اوپر بھی بحث کرتے ہیں، دیگر ادیان پر، مذاہب پر. حالانکہ حدیث مبارکہ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ توریت دیکھ رہے تھے، دارمی شریف کے حدیث پاک ہے، تو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ کیا تو جلال میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام حیات ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا. تو اس پر بھی جو ہے وہ نظر ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں ابحاث کی اجازت نہیں ہے. اس طرح دیگر ادیان کا مطالعہ ہے، توریت شریف پڑھنے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو منع فرما دیا. اور اب یہ مطلب کیا میں بولوں، دین کے تعلق سے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور اس مذہب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس مذہب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو تباہی مچی ہوئی ہے. میرے پاس ایک عیسائی بھائی آئے تھے، بھائی ماما تھے، بےچارے رو پڑے تھے، ان کا کوئی قریبی عزیز، وہی اس نے دیگر مذاہب کے بارے میں وہ کچھ سرچ کرنا شروع کیا اور پڑھا، تو اسلام کے خلاف ہو گیا اس کو، مطلب یہ اسلام میں معاذ اللہ خامیاں نظر آنے لگی. تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ مجھ سے ملوا سکتے ہیں؟ تو آپ کے پاس وہ آئے گا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں. مطلب اسلام کو ہی اب اس نے چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا. یہ سوشل میڈیا اور یہ سب، یہ نیٹ اور یہ تباہ کار ہے. ہم لوگ اس سے ٹھیک ہے جائز فائدہ اٹھانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں، ہم لوگ دعوت اسلامی کر رہی ہے، لیکن یہ کہ مجموعی طور پر اگرچہ یہ مکمل طور پر غلط نہیں ہے، لیکن اس کا اکثر استعمال غلط ہو رہا ہے، اور ایمان لیوا ثابت ہو رہا ہے کسی کسی کے لیے. تو اس ان بحثوں میں آپ بالکل نہ پڑھیں، اس کا کوئی جواب نہ دیں، نہ کہ آگے فارورڈ کریں، بلکہ اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیا کریں، پڑھیں بھی نہیں اس طرح کا مضمون. باقی پاپا میں عرض کروں گا، اگر کوئی اسلام اور دین کے علاوہ کوئی دیگر ادیان کی بات کرے بھی، دیگر دینوں کی، تو آدمی پہلے یہ سوچے کہ میں نے اپنا دین تو پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے میرے دین کے بارے میں نہیں پتا، بلکہ خود میرے اپنے فرائض کے معاملے نہیں پتا. ماشاءاللہ امیل سنت یہاں دو مرتبہ ایک نماز کے عملی طریقے کے حوالے سے جو بیان فرما کر گئے فجر کی نماز کے بعد، کل بھی صبح فجر میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں ایسے آج فجر میں ہوا، تو ہزاروں ایسے اسلامی بھائی آپ کو انشاءاللہ یہ متقفین میں بھی ملیں گے کہ جو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے گے کہ ہمیں آج پتا جائے. بھائی ساٹھ ساٹھ سال اور پچاس پچاس سال پرانے اسلامی بھائیوں کو جن کی عمریں پچاس ساٹھ اور سال ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب پتا چلا کہ نماز میں ہماری غلطیاں کیا کیا تھیں. تو کتنی غلطیاں، کتنے ایسے صحیح طریقے ملے سنت اس کی نشاندہی کی. تو اب جو قوم اپنی نماز صحیح نہیں ادا کر پا رہی، اپنے ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کر، روزے کے بارے میں مسائل پتا نہیں، حج پر جائیں تو حج صحیح کرنے نہ آئے، تو اب اس کو اپنا دین سمجھنا چاہیے، اپنا دین سیکھنا چاہیے. قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا نہیں ہے اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. تو مہربانی کریں، اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے، اور جو درست طریقہ ہے اس کو اختیار کریں. میڈیا اور سوشل میڈیا کے چکر میں آ کر اپنے آپ کو داؤ پہ مت لگائیے، مہربانی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عبد السلام قریشی صاحب، کیا زکوٰۃ کی رقم سے مزارات کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم سے تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے. زکوٰۃ میں یہ ہے کہ یعنی کہ شرط یہ کہ مالک بنا دے کسی کو زکوٰۃ کا حقدار کو. اب وہ مالک بن گیا، اب وہ چاہے مسجد بنائے، چاہے مزار بنائے، چاہے اپنا مکان بنائے، جو چاہے کرے. تو مسجد کی تعمیرات میں بھی جو زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے نا، وہ مجبوری ہے، صاف پیسے دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. تو زکات لی جاتی ہے اس کے لیے, مگر حقیقت میں زکات کے جو ہم لیتے ہیں نا تو ہم اس کے وکیل ہوتے ہیں. مسجد کے لیے زکات ڈائریکٹ نہیں ہوتی, بلکہ اس کا شرعی حیلہ کیا جاتا ہے, کسی زکات کے حقدار کو اس رقم کا مالک بنا دیا جاتا ہے, وہ قبضہ کرتا ہے, پھر وہ ڈونیٹ کرتا ہے دعوت اسلامی کو پیسے, اس طرح پھر اس کی مسجد میں تعمیرات میں حصہ اس کے ڈالتے ہیں, اس کی رقم جو بھی اس طرح کرتے ہیں وہ ان کو یہی کرنا ہوگا. ڈائریکٹ اگر مسجد میں رقم لگائی نا تو زکات نہیں ہوگی. باپا مسجد اور مزارس کے لیے تو اس طرح شرعی حیلہ کیا جا سکتا ہے, لیکن مزار کی تعمیر کے لیے اس طرح شرعی حیلے کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں, شرعی حیلے کی اجازت نہ مزار بنانے میں, بلکہ بعض لوگ تو شرعی حیلہ کر کے وہ تحفے بھی بانٹتے ہیں, علماء کو نذرانے دیتے ہیں. کیا کیا ہو رہا ہے کیا بتاؤں آپ کو, جن کو یہ بس ہیلے کا مسئلہ پتا چل گیا پھر یہ بےچارے جو ہے نا وہ پوری معلومات کرتے نہیں ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو دراصل زکات جو ہے یہ غریبوں کا حق ہے, یہ غریبوں کے لیے زکات, نہ مسجد بنانے کے لیے نہ مدرسے چلانے کے لیے. لیکن جب لوگوں میں سستی دیکھی علماء نے کہ ابھی اب صاف پیسوں میں مسجد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو مسجدیں ضروری ہیں, نماز قائم میں پڑھیں گے. اچھا مدرسے بنانے ضروری ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کہاں سے ہوگی, علم دین کہاں سے پڑھایا جائے گا. تو پھر علماء نے مساجد اور مدارس کے لیے ہیلا کر کے زکات استعمال کرنے کی اجازت دی. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہیلا کر لیں اور اب ہم جو چاہیں اس رقم کو جس طرح چاہیں ہم تحفے بانٹتے رہیں, سوٹ پیس تقسیم کرتے رہیں, یہ تھوڑی چلے گا. ہاں سوٹ پیس ہے وہ دیا واقعی کوئی مطلب مدرسے کے طالب علم کو, جو مطلب ہے کہ زکات کا حقدار ہے اسی کو دے دیا اور ہے ہیلے والے تو ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہو رہا, علماء کو بھی پیش کیے جاتے ہیں بڑے بڑے تحفے, مجھے شک ہے کہ اس میں بھی ہیلے ہوں. ابھی مجھے کچھ سوٹ پیس ملے اچھی تعداد میں اور میں نے معلومات کروائی کہ یہ کیا ہے, پہلے بھی کچھ سوٹ پیس ملے تھے تو وہ تو ڈائریکٹ زکات کہتے. خیر وہ تو ہیلا کر کے اس کی ترکیب کرنے کی ہوئی اور اس بار بھی بہت اچھی تعداد میں ملے سوٹ پیس. میرے کو شک پڑا گیا لاکھوں روپے کا سوٹ پیس یہ کیسے مطلب بندہ دے گا صاف پیسوں سے. پھر معلومات کروائی تو جواب یہ ملا کہ یہ ہیلے کے نہیں ہے, زکات کے ڈائریکٹ بھی نہیں ہے, ہیلے کے بھی نہیں ہے, یہ صاف پیسوں کے تحفات کے لیے. تو پھر میں نے ذمہ داروں کو میں دیکھے بھی نہیں ہے, ذمہ داروں کو وکیل کر دیا, وہ حوالے کر دیے کارکردگی کے تعلق سے, اور انشاءاللہ متکفین کو ضرورت دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں نے معلومات کی, اتنی ساری رقم کے ضروری نہیں کہ کوئی ہیلے کے بغیر دے دے, لیکن ہیلے کے بغیر. ایک بار کسی کو پوچھا تھا تو وہ چپ ہو گئے تھے مسکرا کر, ہیلے کے تھے, ان کو مسئلہ پرل سمجھا دیا تھا. چند شاید بطری مدنی چینل بھی تھا یا نہیں بھول گیا ہوں, پرانی بات ہے تھوڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہتے ہیں کہ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو رمضان میں بہت اس نے گناہ کیے ہیں, روزے بھی رکھ کر توڑے ہیں, شرمندہ ہے, کیا کرے؟ اب وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح توبہ کرے, معافی مانگے. یہ ہے ندامت, ندامت گھبرا گیا, گھبراہٹ. بالکل جتنا گھبرائے گا اتنا فائدے میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, سچی توبہ کر لے. التائب من الذنب كما لا ذنب له, توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, یعنی جس گناہ سے اس نے توبہ کی تو اس گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. تو اب یہ کہ اس میں بعض کی تو توبہ کافی ہوتی ہے, بعد میں تلافی ضروری ہوتی ہے. تو تلافی یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو مطلب ہے کہ وہ حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے, جیسے روزہ حق اللہ ہے, اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو. تو اب توبہ تو کر لی تو یہ قضا کا جو گناہ تھا اس سے توبہ کرے, اور یہ فرض روزے جو تھے یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے. یہ تلافی اسی صورت میں اس کی ہوگی کہ یہ قضا رکھے. اسی طرح نمازیں, قضا کی توبہ اور نمازیں قضا کرنی ہے تاکہ تلافی ہو جائے, نہ پڑھنی ہے فرض اور وتر یہ پڑھنے ہیں. تو اچھا سوال میں یہ بھی ہے کہ روزے رکھ کے توڑے بھی ہیں, تو اگر شرائط پائے جائیں گے تو پھر کفارہ بھی ہوگا نا؟ یہ تو علماء سے پوچھے کہ کس طرح مطلب توڑے اس نے, سب ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ دل بڑا رکھیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اور توبہ کرنے تلافی پر کمر باندھ لیں کہ جو حکم شرعی ہوگا اس پر میں عمل کروں گا, تو انشاءاللہ نجات ہوگی. سکندر علی شاہ ہیں, یہ کہتے ہیں اف مسیح از ناٹ اویلیبل, جو ہم نے اسلام بینو کو کہا تھا کہ مسیح استعمال کر لیا کریں, مسی اف مسی از ناٹ اویلیبل کین اسلامک سسٹر یوز مسواک شریف ایز این آلٹرنیٹ, یعنی اس کے آلٹرنیٹ میں کیا اسلام بینو مسواک استعمال کر سکتی ہیں اگر مسی دستیاب نہ ہو تو؟ مسی کا آلٹرنیٹ مسواک کو نہ کہیں کہ مسواک ہے سنت, مسی کے لیے کوئی سنت کا تو نہیں پڑھا گئی, تو اس لیے وہ الٹرنیٹ تک ہے اس کو. بلکہ مسواک تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے, تو اسلامی بہنیں بی بی عائشہ کی سنت کی نیت سے کریں, تو مسواک کر سکتی ہیں تو بھلے کریں, بالکل کریں, شوق سے کریں, اللہ قبول فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سوال یہ تھا کہ فطرے کا جو آخری وقت ہے وہ تو عید سے پہلے ہے, مگر فطرے کا ٹائم اسٹارٹ کب ہوتا ہے, کہ فطرہ دینا شروع کب سے کیا جائے؟ برائے کرم اس کا جو اسٹارٹنگ ٹائم ہے, جو اس کی شروعات کا ٹائم ہے وہ بتا دیں. شروعات کا ٹائم یعنی فطرہ اس وقت شرائط کے ساتھ واجب ہوتا ہے جب عید الفطر کی صبح صادق کا وقت آتا ہے. اب اس کا اینڈ ٹائم کوئی نہیں ہے کہ یہ قضا نہیں ہوتا, یہ زندگی میں جب بھی ادا کرے ادا ہی ادا ہے. تو پہلے دے سکتا ہے, رمضان شریف میں دے سکتا ہے, رمضان سے پہلے دے سکتا ہے, یعنی جب بھی دے سکتا ہے زندگی میں. جنہیں اب بھی سے کوئی چاہے کہ 100 سال کے فطر ادا کر دے تب بھی ادا کر سکتا ہے. میں نے بھی پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں, رمضان میں دے سکتا ہے یہ تو پتا ہے, رمضان شریف سے پہلے بھی دے سکتا ہے, مگر وہ ٹائم اس کا واجب ہونے کا ٹائم عید الفطر کے دن صبح صادق ہے. اور افضل ٹائم فطرہ دینے کا نماز عید کے لیے جاتے ہوئے صدقہ فطر ادا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کو صدقہ فطر کی رقم بھی بتا دی جائے, شاید ہو سکتا ہے کچھ چاہتے ہوں. تو اس میں صدقہ فطر میں گیہوں سے بھی دے سکتے ہیں, کشمش, سوکھے انگور, خشک انگور, اس سے بھی دے سکتے ہیں, جو شریف سے بھی دے سکتے ہیں, کھجور سے بھی دے سکتے ہیں. تو دارالفتاء اہل سنت نے اس کی محتاط رقم بیان کی ہے, جو پورے پاکستان میں جو بھی بھاؤ ہوگا وہ اس میں انشاءاللہ اس امید پر کہ آ ہی جائے گا. تو لیکن اصل قیمت تو اس وقت کی ہے جب صبح صادق کے وقت عید الفطر کے, جس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اس وقت کیا بھاؤ ہے, ادا کرتے وقت اس کی وہ اس وقت کی رقم اس کی صبح صادق والی کاؤنٹ ہوگی نا. یہ ہاں, تو اس میں ہم نے جو دارالافتاء اہل سنت نے جو رقم بتائی ہے وہ بہت محتاط ہے, اس میں سب میں آ جائیے انشاءاللہ. تو کشمش اور کھجور سے صدقہ فطر دیں تو 1600 روپے, اور جو شریف سے دیں تو 240 روپے, اور گندم سے دیں تو 100 روپے, اور ہاتھ رکھنا ہے اکثریت نے سستے پر 100 روپے پر, اور کپڑا پہننا ہے تو مہنگے والا, کھانا کھانا ہے تو مہنگے والا, مکان دنیا میں لینا ہے تو عالی شان سہولتوں والا بیسٹ اوپن, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو سب سے کم خرچ 100 روپے والا فطرہ. اس میں آپ غور کر لیں, اور جتنا شہد ڈالو گے میٹھا ہوگا. 1600 روپے والے فطرے سے ترکیب کریں گے تو سارے ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا. پھر 240 والا بھی ہے, 1600 کے بعد 240 جو شریف, تو یہ دیں گے تو 1600 والے سے تو کم ہی ہو گیا نا, یہ تو ظاہر اس حساب سے کچھ کمی آئی. اور 100 روپے والا دو گے تب بھی ہے تو جائز. دیکھیے میں نے دنیا بھی مثال دے کر آپ کو چوٹ دی ہے, آپ بھی چوٹ کھائے سے ہیں نہیں, یہ میں بھی سمجھتا ہوں. غالب اکثریت چوٹ کھاتی نہیں ہے, بولے مولانا جو ہے نا یار یوں نہیں یوں کرتے ہیں, تو یار آپ کو جنت کی طرف ہی تو دھکیلتے ہیں نا, دھکا مارتے تو کہاں مارتے ہیں, جنت کی طرف نا, تو کھا لو نا یار دھکا, میرے کو مار دو یار جنت کی طرف دھکا, میں جا کے جنت میں گروں, جو کہ یہ ممکن نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو جنت کے لیے دھکے جو بھی مارے نا اپنے کو کھا لینا چاہیے راضی ہو کر اللہ کا شکر ادا کر کے. اب دیں گے نا 1600 روپے والا فطرہ انشاءاللہ. جو صاحب حیثیت ہیں یار وہ تو 1600 روپے والے دیں کم از کم, جو بہت بےچارے واقعی غریب ہیں اور نہیں افورڈ کر سکتے ان کی بات الگ ہے, لیکن شاید اکثریت افورڈ کر لیتی ہوگی. 1600 روپے روپے کی زکات جن کی بن رہی ہے بابا آج, 2-4-5 لاکھ, 10 لاکھ, 15 لاکھ, بلکہ بعضوں کی کروڑوں کی زکات بھی بن رہی ہے, تو جن کی اس طرح کی زکاتیں بنتی ہیں ان کو تو کس کو کہتے ہیں نا اینی ہاؤ, ہر حال میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کو 1600 روپے والا ہی فطرہ ادا کرنا چاہیے. کوئی نیت کرے گا یہ غریب رہے ہوں گے بےچارے. اب آپ نے تو دیکھا تھا نا کہ اتنے پورے پورے ماں کے لیے اور آخری اشرے کے لیے, اب پیسے والے جب آ کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے ایک تعداد میں تو نقشہ بدل جائے گا. میں تو اپنا 1600 والا دوں گا ان شاء اللہ. اور کون کون ہے؟ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, پیسے کی بات مت کرو, باقی ہماری جان حاضر ہے. کوئی نہیں ہے ان شاء اللہ. ایک دو تین آپ کے پیچھے پیچھے ہیں بابا, ہے نا پیچھے پیچھے تھوڑے سے. جب بابا اپنا 1600 کا دے رہے ہیں تو ان شاء اللہ ہم بھی دیں گے. بابا کے فرمان پر جان قربان ہے, پیسوں کی بات مت کرو. نہیں بابا ہاتھ تو اٹھائیں کچھ نہیں اٹھائیں, 5-7-15-10-15 ہوں گے. یہ اس کا مطلب سارے بےچارے فقراء المدینہ, غریب بےچارے دے نہیں سکتے. آپ 1600 دیں گے نا انشاءاللہ. ہم 26ویں کو مزید نیتیں کروا لیں گے, ہم 26ویں کو آپ کو تحفے میں کہ آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچے. اچھا ہم انشاءاللہ نیتیں کرائیں گے کہ جو 26ویں کے اجتماع میں ہمارے شریک ہوں گے انشاءاللہ ان کی آپ کو ایک تعداد دیں گے جو 1600 روپے فطرہ دیں گے. میرے سال ثواب نہیں, آپ کو تو آپ اس کا جو ثواب ملے گا وہ ہم آپ کو تحفہ کریں گے نا. میری نیت سے نہیں دینا. نہیں آپ کی نیت سے نہیں, میری نیت سے انشاءاللہ میں ادا کروں گا. رضا بھی 1600 دیں گے انشاءاللہ. چلو بھائی میرا بیٹا بولتا میرا بھی یہ دے دے گا. ہاں تو مجھے تو اجر بھی مل گیا ایک طرح کا, کہ بغیر پیسے دیے انشاءاللہ مجھے ثواب ملے گا. بیٹا ہے صلہ رحمی کا, اس کو ثواب ملے گا. میں افطاری فصل اولیا سے بات کر رہا ہوں, میری عمر 6 سال ہے. الحمدللہ سے میں نے 5 روزے رکھے ہیں. میں کیا میرے اہل سنت کو سوال صاحب کا رکھتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر کتنی والا بھول گیا میں, 6 سال اور 5 روزے رکھے مدنی منہ نے, کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو آپ ثواب اس سال کر سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کی نیکی مقبول ہے, گناہ میں ان کے لیے بڑی آسانی ہے, رعایت ہے, گناہ مقبول نہیں ہے, یعنی کہ گناہ پر گناہ ملتا نہیں ہے. تو گناہ کرنے نہیں دینا چاہیے ان کو تاکہ ان کی عادت نیکیوں کی پڑے, لیکن حقوق العباد اگر یہ تلف کریں گے تو اس پر تو ان کی پکڑ ہے. حقوق العباد تو ان کے پیسوں سے جہاں مالی حقوق العباد تلف کیے تو ادا کرنے ہوں گے. یہ عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے ہیں, آپ مجھے عیسیٰ علیہ ثواب کر دیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. یہ حضور بخش ہیں, آپ نے ہمیں ابھی فیس بک پر پیغام بھیجا ہے کہ یہ ابھی اپنے مذہب مطلب جو دوسرے مذہب کو پڑھتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر جو ہم نے بیان کیا ہے اس کا انشاءاللہ آپ نے مدنی گلدستے کا فرمائش کی ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پیج پر یہ مدنی گلدستہ آ جائے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ مدنی گلدستہ سوشل میڈیا پیج پر بھی آ جائے اور ہمارے واٹس ایپ پر بھی آپ کو ہم سینڈ کر دیں تاکہ آپ اسے عام اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں, اس کو عام کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی گلدستہ دیکھ کر کئی شاید اس میں بچنے کی صورت پیدا ہو جائے. اس سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. ایک دو سال پہلے دور حدیث شریف کے طلبہ کرام میں یہ بات اٹھی تھی ادیان کے مطالعے کی, ان کو کسی استاد نے ہو سکتا ہے کوئی مشورے دیے ہوں گے. تو اب استاد بھی بےچارے نہیں پورا سوچتے نہیں ہیں, ان کو اپنے اسلام کا پتا ہے کچھ. میں نے وہی کہ تم کو اپنے اسلام کا کتنا پتا ہے, تم دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے نکلے ہو. تو الحمدللہ میں نے اندازہ لگایا 100% ہی مطمئن ہوئے تھے. نہیں وہ تو کوئی ایسا ماہر استاد ہو اور کسی طالب علم کو دیکھے کہ یہ اپنے مذہب میں بہت پکا ہے, معلومات بھی ہے جیسی تیسی, اور اس کو اس طرف وہ ترکیب کرے کہ ایسے علماء تو ہونے چاہیے کہ جو ادیان باطلہ کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں اور ان کا رد کرنا بھی جانتے ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو تلوار پکڑنا بھی نہیں آتی اور وہ فائرنگ کے سامنے چلا جائے, وہ تو جان ہی دے گا اور کیا کر سکتا ہے. تو اس لیے وہ ہے نا کل فن رجال, لکلی فن رجال, کہ ہر فن کے لیے مرد ہوتے ہیں. تو جو جس فیلڈ کا حل ہونا وہی اس میں جائے. اب یہاں تو ہر ایرا گیرا نتو خیرا بولے کہ میں مختلف ادیان کا دینوں کا مذہبوں کا مطالعہ کروں, اور جیسے کہ قرآن کریم تو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا بےچارے کو, اب یہ کیا مطلب ہو دیگر ادیان کا مطالعہ کرے گا. پہلے تو قرآن جانتا ہو, اس کی تفسیر پر نظر ہو, حدیث جانتا ہو, شرح پر نظر ہو, فقہی مسائل میں کما کو اس کی معلومات ہو, ذہین بھی ہو, حاضر جواب بھی ہو. اس میں بہت سارے, اس میں جب وہ دیکھے گا گٹس اور خوبیاں تب کہیں اس کا ماہر استاد, استاد کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے جو اس کو یہ ترغیب دے گا. استاد کو خود بھی بعض اوقات یہ ساری معلومات ہوتی نہیں ہے تو یہ بھی مروا دے گا اس کو. تو اس طرح مزہ ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے. تو مہربانی کر کے آپ اپنے اسلام میں ہی بس آپ غوطے لگاتے رہیں, یہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ اس کی تہ تک ہی پہنچ نہیں پائیں گے آپ کہ جا کے دوسرے مذاہب کی آپ بات کریں. یعنی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے اور اس موضوع پہ لکھی گئی اس وقت کی منفرد اور ایک انمول اور مثالی کتاب ہے کہ کسی اور زبان میں بھی اس طرح کا سوال جواباً کفریہ کلمات کے بارے میں معلومات ایک جگہ جمع ہو اور موجودہ دور کے بھی اس میں مسائل اتنے لکھے ہوئے ہوں, یہ پڑھا سنا یا پتہ نہیں چلا. تو وہ کتاب تو پڑھیں تو پتہ چلے کہ اس کتاب کے بارے میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری معلومات کی کیا پوزیشن ہے. نماز کے احکام ہیں یہ پڑھیں, تو پڑھنے کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں اور سمجھنے سیکھنے کے لیے بہت سارے مضامین ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. جی آپ صلی اللہ تعالی علی محمد. سفر مدینہ یہ میں نے ابھی جو بیان جو کیا چند جملے, جب مدنی گلدستہ بنائے نا تو یہ جملے بھی اس میں ایڈٹ کرنے چاہیے انشاءاللہ. اچھا اس میں وہ یہ اگر فرما دے کہ اگر جیسے کسی کو اگر تلوار چلانے نہیں آتی یا گن چلانے نہیں آتی, وہ اگر کود پڑتا ہے تو وہ تو چلے اپنی جان ضائع کرے گا, یعنی وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹا, جبکہ اس میں جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا لیبل وقت تو یہی تھا. ظاہر ہے وہ میں نے مثال دی, تو قرآن دازی والے نام لے لیں سفر مدینہ کے لیے. زہیب ول عبد الغنی باب المدینہ, زہیب ولد عبد الغنی باب المدینہ, زہیب ولد عبد الغنی باب المدینہ, جن کے بھی نام پکارے جائیں وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. محمد حسین ولد زراعت شاہ, محمد حسین ولد زراعت شاہ, محمد حسین ولد زراعت شاہ, شہزیب ولد عثمان, شہزیب ولد عثمان, شہزیب ولد عثمان, حسین ولد اظہر الدین, حسین ولد اظہر الدین, حسین ولد اظہر الدین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو میں نے کل فن رجال, یہ رجال ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں, یہ ذرا ایڈٹ کر لیجئے گا, لکل فن رجال یعنی ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں, مرد اصل رجال ماہرین, ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں, ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں, لکل فن رجال ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں, یہ ایڈٹ کر لیجئے گا. وہ یہ آیت یا حدیث تو نہیں ہے, محاورہ ہے, مقولہ بولتے ہیں اس کو. یہ ہاشم رضا ہیں کہتے ہیں کہ اگر والدہ نے سودا سامان وغیرہ کے لیے پیسے دیے اور ان میں سے کچھ پیسے خود رکھ لیے لیکن والدہ کو نہیں بتایا, ایسا کرنا کیسا؟ والدہ نے کہا کہ یہ پیسے لو, اس میں سے فلاں چیز خرید کے لے آؤ, اور بچے وہ پیسے اس نے رکھ لیا, تو ظاہر یہ تو خیانت کی نا, رکھ لیا, یہ واپس دینے تھے. ہاں ماں نے کہا ہو کہ رکھ لو جو بچے ہو رکھ لو, یا اس طرح کا ہے معاملہ کہ ماں کو پتا ہے اور انڈرسٹوڈ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ تو یہ گناہگار ہوا, واپس لوٹانے ہوں گے پیسے. محمد رفیق ہیں کہتے ہیں اگر والدین ناراض ہو جائیں تو کس طرح راضی کیا جائے؟ والدین سے معافی مانگی جائے اگر ان کا کوئی مطالبہ باقی ہے اور شرعاً وہ جائز ہے اور آپ کے بس میں ہے تو اس کو پورا کر دیجئے, انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے. اب بدتمیزی کرتے ہیں, غصہ دکھاتے ہیں, جھاڑتے ہیں, ہم پھر معافی مانگیں گے تو شاید آسانی سے وہ ترکیب بنے گی نہیں. آپ بولیں گے نا اب میں نہیں جھاڑوں گا, اب بد اخلاقی نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دو, رو رو کے پاؤں پکڑ کے, تو عین ممکن ہے کہ وہ راضی ہو جائیں. زیادہ ناراض ہیں, چلٹ معافیا مانگتا رہتا ہے, پھر کل پھر وہیں کے وہیں کھڑا رہے گا, تو بھی معافی مانگنا نہ چھوڑے اور وہیں کے وہیں کھڑا بھی نہ رہے, یوں قدموں میں رہے. ایسے موقع پہ جب بیٹا لجاجت کے ساتھ اس طرح معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ دل بڑا رکھنا چاہیے, ہے نا, معاف کر دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو معاف نہیں بھی کریں گے نا تو پھر یہ کہ وہ ہو سکتا ہے مزید شیطان اس کو بھیکا ہے اور یہ آپ سے کٹ جائے, بالکل ٹوٹ جائے, کیونکہ اس طرح کے بچے بھی بعض وقت ملتے ہیں, بڑے بھی ملتے ہیں, بڑے ہی جوان, کہ ہم کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی, وہ اسی طرح کا ہوتا ہوگا کہ ماں باپ بھی بے جا سختیاں کرتے ہوں گے. تو معافی مانگنا یہ ایک اچھی علامت ہے, گڈ سائن ہے کہ چلو یہ معافی تو مانگ رہا ہے, اس کو معاف, بھلے 100 مرتبہ معافی مانگے آپ معاف کر دیا کریں, تو اللہ تعالیٰ بھی تو معاف فرماتا ہے نا, بندہ بار بار توبہ کرتا ہے وہ بار بار معافی عطا فرماتا ہے. کیا بچوں کی امی بھی بچوں کے ابو سے یعنی بیوی شوہر سے معافی مانگے؟ بالکل ایک دوسرے سے معافی مانگے, بیوی کا قصور ہے شوہر سے معافی مانگے، شوہر کا قصور ہے بیوی سے معافی مانگے، احتیاطاً بھی ایک دوسرے سے معافی مانگے، کوئی حرج نہیں. ہاں میں نے کوئی غلطی تھوڑی کی ہے، میں نے کیا کیا ہے کہ میں معافی مانگوں، تو یوں اس میں تھوڑا سا معافی مانگنے میں رکاوٹ آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احتیاطاً بھی معافی مانگتے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھی بات، گناہ نہیں کیا تو بھی توبہ کرنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سا گناہ کیا؟ معصوم ہے، سید المعصومین ہے، معصوم ہو کے سردار ہے. اس کے باوجود روزانہ ایک روایت کے مطابق 70 یعنی 70 ٹائم، ایک روایت کے مطابق 100 ٹائم، 100 بار استغفار کرتے تھے، نہ توبہ کرتے تھے. تو حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے، امت کی تعلیم بھی ہے اس میں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں. تو ہم نے اگر قصور نہیں کیا پھر بھی کسی سے معافی مانگیں گے تو اس کے دل میں جگہ بنے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.